Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Poro sedulur mengerti nono, yen ing alam kubur bakal ono, ono pitakon enem perkoro, kudu bisa anjawab besiro. Kaping sepisan pitakonane, Gusti pangeranmu iku sopo, nulin jawabo kelawan cetro, yen Gusti Allah pangeran kulo. Kang kaping pindho pitakonane, sopo iku Kanjeng Nabi niro, enggal jawabo kelawan cetro, yen Nabi Muhammad Nabi kulo. Kaping telune pitakonane, yo opo iku agomo niro, jawabane ora ono liyo, yo iku Islam agomo kulo. Kang kaping papat pitakonane, kiblat iro yo iku opo, Ka'batullah iku kiblat kulo, koyo mengkono jawab siro. Kaping limane pitakonane, yo opo iku panutaniro, kitab Al-Quran jawab siro, yo iku kitab panutan kulo. Kang kaping enem pitakonane, yo sopo iku seduluriro, kaum muslimin uga muslimat, yo iku kabeh sedulur kulo.